gitmedi diyorum arkadaşlar. Hiç şüphesin ki birinci mezhebe Şeyh bin Şeyh Afan Şeyh Elbani ve Şeyh bizim şeyhimiz Mukbil gidiyor seçti bu zaman alimlerinden ama Şeyh Fevzan Şeyh Üteymin ve bin Bas ne görüyorlar arkadaşlar dikkatli olun bazen ihtiyaç olduğu zaman o şekilde yapılmasını yani ellerle kaldırmasını dayanmayı görüyorlar ihtiyaç olduğu zaman.